بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم يجواني تاريخ 9 مويزي وشوال مواكا 1440 katika darasa ya risala bawa'ifu al-khalas min adh-dhunub li Sheikh al-Fadil Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala. Risala ambayo Sheikh Abd al-Razzaq hafidhahu Allah asharisha sababu alizozitaja Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala zinazompelekea mje kujiepusha na maasi. Ikiwa leo biidhnillah tu katika sababu ya 7. Qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah as-sabi'u mashhadu al-iwadhi. Mashhad ya kushuhudilia badala ambayo Allah subhanahu wa ta'ala humpa mja wake kwa yeye kuacha yale aliyomkataza. Wa huwa ma wa'ada Allah subhanahu bihi min ta'widi man taraka al-maharim li ajlihi, nayo ni yale ambayo ameahidi Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni badala kwa yule atakayewacha yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaha nafsahu an hawaha, na kwa ajili ya kuikataza nafsi yake kutokamana na matamanio yake. وليوازن بين العوض والمعوض، فأيهما كان أولى بالإيثار اختاره وارتضاه لنفسه. نأبي ممجا بين كل أنا شباتا شم بدالة تقوى الله سبحانه وتعالى نكيل أنباتو أتكيواتا كتك معصية أنباتو نديوك نتبدلش بدلاياكي kwa neema nyingi na fadhila nyingi anazozitoa Allah subhanahu wa ta'ala. Aangalie katika vitu viwili hivi ni kipi bora zaidi kutangulizwa na kuchaguliwa, ni kipi ambacho akiridhia kwa nafsi yake. Al-amru sabi' min hadhihi al-bawa'ith al-fawzu bil-iwadhi min Allah subhanahu wa ta'ala, kufaulu kwa badala njema anaoipata mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in tarakta ya abda Allah al-ma'siyata khawfan min Allah wa talaban lirda wa ri'ayatan lil-iman, fa inna Allah sayu'awwidhuka fi ad-dunya bi ladhdatin fi al-qalbi wa sa'adatin fi an-nafsi wa barakatin fi al-haya. Ikiwa utawacha ewe mja wa Allah, utayawacha maasi kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa kutaka na kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na kuichunga imani yako, basi hakika Allah subhanahu wa ta'ala atakupa badala yake katika hii dunia ladha ya ajabu ya iman katika moyo wako, na atakupa saada katika nafsi yako, na baraka katika uhai wako. Haya yote ni badala ya yale maasi uliyowacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala: من عمل صالحا من ذكر au untha wa huwa mu'min, yoyote mwenye kufanya amali njema katika waume au wake kwa sharti awe ni mu'min, hali ya kuwa yeye ni mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, Allah subhanahu wa ta'ala ahidi kumpa maisha mazuri, maisha ya tumanina, maisha ya saada. Tena isitoshe, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na kuna malipo makubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, atamlipa na malipo mbele ya Allah ni bora zaidi. Sasa pima haya malipo aliyokuwekea Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani na kesho akhira, na ladha unaoipata katika maasi ambayo ni ya kupita kisha ya kubakishia majuto. Kweli hivi vitu viwili viko sawa? Sasa ukipima jambo kama hili ukakumbuka badala unaoipata, itakupelekea wewe kuachana na maasi. Qala wa sayu'awwidhuka fil akhirati bi dukhulil janna, na kesho akhira Allah subhanahu wa ta'ala badala yake atakupa badala ya kuingia peponi. Watamattu'i bi na'imiha al-muqim jazaa'a tarkika lil athami wal ma'asi, utastarehe katika neema za kudumu milele, na haya ni malipo kwa kuacha kwako madhambi na maasi, kama qala ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Kwa hivyo akakumbuka cheo cha Mola wake na kadri ya Mola wake ni kubwa, akajizuia nafsi yake kutokamana na matamanio ya nafsi. Fa innal jannata hiya al-ma'wa, makazi yake ni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam innaka lan tad'a shay'an ittiqa' Allah illa a'taaka Allah khayran minhu, hakika wewe hautawacha chochote kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa Allah atakupa kilichokuwa bora kuliko kile ulichokiwacha. Na hii atakikana muislamu aiweke ni kaida katika maisha yake. Jambo lolote la haramu, sheitan asikudanganye na kukufungulia milango ya dharura ambazo hazipo, ukawa waparamia yaliyo haramu ukiwa waangalia kuwa kuna dharura na wala hakuna dharura. Wacha kwa ajili ya Allah na Allah atakupa kilichokuwa bora kuliko kile ulichokiwacha. Na mfano wake mara nyingi huulizwa kuhusu wanafunzi wa vyuo vikuu. Tunaona kwambia kuna loni huwa tuchukua ya kuwasaidia wanafunzi kulipa kodi yao, sio kufanya kadha, kufanya kadha. Sasa hukumu yake ni nini hii? Hukumu yake ni haram, wala hakuna dharura hapo ya kuchukua. Na ikiwa sikupata msaada wa mtu yoyote, kwani kuna dharura sana kwa wewe kusoma elimu ya secular? Ambapo kuna dharura ya wewe kusoma elimu ya dini na huende kusoma elimu ya dini ambayo haina gharama kama zilizoko ndani ya hiyo elimu unayotaka kuchukua. Sasa ikiwa hukujaliwa usiende ukatafuta vipengele vya kuingia katika majanga ya riba, ukawa wadai kuwa kuna dharura. Hiyo si dharura ya kisheria kabisa, bali ukiwacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kuchukua mikopo kama hiyo ya riba, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa njia. Waman yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh inna Allah baligh amri qad ja'ala Allah likulli shay'in qadara. Kwa hiyo ukimcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akuahidi atakupa njia. Sasa wewe jiangalie moyo wako. Je, twawacha kweli lillah ama twawacha kwa sababu ile njia hatuna ya kufikia katika yale maasi? Kuna mtu akawacha maasi sio kwa kuwa amewacha lillah, la, ni kwa sababu hakuna njia yeye kufika katika yale maasi. Lakini lau kama atapata njia ya kufikia katika yale maasi, ukamwona ayaparamia yale maasi na kuyafanya, hayawachi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa pia wapo. Amewacha zina. Sawa, sema sina pesa mimi za kwenda kufanya uashirati kama wal iyadhu billah. Amewacha kunwa pombe kwa sababu sina pesa za kununua pombe. Lakini angelikuwa anazo angekwenda akatumia. Sasa huyu hajawacha lillah. Huyu amewacha kwa sababu hana njia ya kufika kule. Lakini aliyewacha lillah ni yule ambaye njia yaweza kuiko mbele yake na asikaribie kukuomogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Anayewacha lillah ni yule wakati hana wakati anacho ajiepusha na maasi kama yale. Huyu amewacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. وشواهد هذا الباعث في الشرع كثيرة جدا. شواهد سباعث هي جمويلي أو سبب هي إنهم سكم يمتك جيبوشنا معصية كتك الشرع نينج سانا. فإن من امتنع عن شرب أم الخبائث الخمر بالدنيا عوضه رب العالمين بنهر في الجنة من خمر لم يتغير طعمه. أساساني لذة للشاربين لم يتغير طعمه كتكامي كجا كتكنين أنهار من لبن لم يتغير طعمه. الخمر لذة للشاربين من يكجي يبوشا نكجي زوية كتكمانا نكون أم الخبائث ماما وما شافو قومبي mvinyo akajiepusha nao, huku kwetu twaita tembo, akajiepusha nalo. Anza kusema tembo katika sehemu nyingine maana yake ni ule ndovu nyama, lakini huku kwetu laitwa tembo, laitwa pombe, mvinyo kwa majina mbalimbali, na kuna wengine huita mboko, majina tofauti tofauti wanavyoita. Almuhim, ukijiepusha nalo hili kwa ajili ya Allah hapa duniani, Allah badala yake atakupa mtu peponi wa pombe ambayo ni ladhatun lisharibin, ladha yake ni nzuri kwa wenye kunywa na wala hawapati ulevi wala kuumwa na vichwa. Bikhilafi man ta'ata hadhihi almuharramat wa'tada fi'laha ولم يتب الى الله عز وجل منها. كنيومه na yule ambaye ayaparamia ya haramu haya na kuzoea kuyafanya na kutotubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana nayo, fa innahu sayuhramuha fil akhirah kama sahha anin nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala man shariba al khamra fid dunya thumma lam yatub minha hurimaha fil akhirah. Ama yule anayeparamia maasi na kuyafanya maasi, basi huyo atayakosa haya ikiwa yatakuwepo ndani ya pepo. Kama kwa mfano pombe hapa duniani kunywa ni haramu, akanwa pombe au akatumia uraibu ambao ni kama pombe, kwa mfano akala marungi, umeona, akayala yale marungi akawa hatubu yeye kutokana na kula yale marungi, ni ulevi. Kwa sababu sababu hapa msifikirie pombe ni kinywaji tu kile cha pombe, a, pengine avuta unga wala iyadhu billah, heroin pia ni ulevi, kama vile pombe ni ulevi na hii ni ulevi. Atafuna marungi ni ulevi, kama vile pombe ni ulevi. Sasa sikilizeni walaji marungi na wanaoji pombe. Mtume za salama awaambia hivi, man shariba al-khamra fi dunya, na khamr ni chochote kinacholewesha, mwenye kunwa pombe hapa duniani au tuseme akatumia uraibu wenye kuleta athari hizi hizi za ulevi, kama vile marungi, kama vile kutumia heroini, kutumia unga ule, thumma lam yatub minha, kisha asitubie kutokamana na huu levi anautumia, hurimaha fil akhira, atanyimwa pombe ya akhira. Kwa watu wanapoingia peponi, ikiwa huyo ataingia peponi kuwa amesamehewa madhambi yake akaingia peponi, hataona mtu wa pombe mle ndani, hauoni. Haya maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na kuwa akiingia peponi atajiona hakuna kama yeye, yeye atajiona amefika kabisa katika neema za juu kabisa, Allah atamridhisha kwa kile atakachompa. Lakini kama wanavyosema, wakati yeye anua katika mito ya maji, kuna watu wanao katika mito ya pombe huko juu, na maji pia wanayo, na maziwa wanayo, na asali wanayo, yeye akosa pombe. Kwa nini? Kwa sababu alilinwa hapa duniani bila ya kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hebu pima wewe, hayo maasi unayoyafanya ya kutumia uraibu kwa mfano, ili ukose starehe kama hii ya peponi, hivi kweli mtu aweza kutanguliza jambo kama hili akawacha neema kubwa kama hii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa vipi mja atakwenda kuparamia maasi akakusa neema kama hii kesho akhira? Wallahi ili jambo, lau kama mtu ataliweka katika akili yake, alipigie mahesabu, atajiepusha na mengi katika maasi. Itakuwa ni sababu ya yeye kujitahirisha nafsi yake kutokana na madhambi kama haya. Ukivaa hariri mwanamume hapa duniani na imeharamishwa, kesho akhira watu watakuwa wavaa nguo za hariri ndani ya pepo, wewe hupewi ikiwa utaingia peponi. Haya, atavaa nini huyu? Sisi tunajua sifa za nguo za peponi ni hariri. Allahu a'lam atapewa nguo gani, lakini si hariri, kwa sababu alikuwa akivaa na kutubia hapa duniani. Hatujui atapewa nguo gani, ikiwa atapewa bahamali, ikiwa atapewa nguo za cotton, ikiwa atapewa ginger, sijui nini. Hayo hayako katika mikono yetu wala ilmu yetu, anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ajue kwa kutumia kwake hariri hapa duniani amejikosesha starehe yake wapi? Akhira. Kwa hivyo pima starehe hizi mbili, kisha ujichagulie kilicho bora kwa nafsi yako. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.